Cine m-a pus pe mine să fac casa lângă tine? Cine m-a pus pe mine să fac casa lângă tine? Ies afară, dau de tine, intr-o-n casă, dau de mine. Ies afară, dau de tine, intr-o-n casă, dau de mine. Vecină dragă, vecină, ține-ți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vecină dragă, vecină, ține-ți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vine seara pe serară, obosi și mor de beară, vecină dragă, vecină. Vine seara pe serară, obosi și mor de beară, vecină dragă, vecină, ține-ți bărbățelul bine. Supăra nevastă, nu mă dojeni, că vine târziu acasă, seara prea târziu. Nu mă supăra nevastă, că nu-s vinova, drumul spre căsuța noastră, e cam întortocea. Bucură-te, draga mea, nevestica mea, că-am găsit portița noastră, nu pe altora. Oaie verde, timocor, măi mă, dorul meu nu-i călător, măi mă. Că s-a pus așa de bine, nu mai pleacă de la mine, măi mă. Că s-a pus așa de bine, nu mai pleacă de la mine, măi mă. Beliță cărciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. N-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. Cărciumărițo din Buzău, cu bătutea Dumnezeu, inima mi-ai pus pe foc, pace nu mai am deloc. Mi-ai pus cerburi și pe lin, și afară mi-ai simbit. Mi-ai umplut ulcelele, creșmăriț-o fă, ca să mănânc zilele, creșmăriț-o fă. Hai noroc, hai noroc, bine să trăim, lângă cei pe care îi îndrăgim. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești, lângă cei pe care îi iubești. Să-l ci oară, harul să fii, e de pagubă, că n-ai da să dai cu drag, mă. Cine te-a făcut pe tine, Todoriță, nene? Așa înaltă și sub sere, Todoriță, nene. Parcă m-a întrebat pe mine, Todoriță, nene. Parcă m-a întrebat pe mine, Todoriță, nene. La lucru și la coasă, și la crășmă și acasă, să știa să descurca, în patul cu eu intra, măi. Să știa să descurca, în patul cu eu intra, măi. Dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da. Joacă sârba-n poieniță, hai mândruță și noi doi, să jucăm ca pe la noi, să jucăm cu toți așa, sârba ca în Oltenia, stânga unul, dreapta doi, să jucăm ca pe la noi. Ține sârba de bătaie și n-o lăsa să se moaie, sârba ca în Oltenia, să se ducă pomina. Una și alte două, și alte trei să-i dăm bătăi.